класово-ворожа ідеологія. Національне питання віддали на відкуп вихідцям з колишніх націоналістичних партій, які не зуміли зростися з партією. Ми знаємо лише одного спеціаліста з національного питання. Це наша партія більшовиків, яка вирішує національне питання за вказівками Леніна і Сталіна. І більше ніхто. За книгою Костюк «Сталінізм в Україні. Генеза і наслідки». Київ, 1995 рік. Сторінки 188-189. Розпочався наступ на українських націонал-комуністів. Заарештовані Шумський, Максимович, Солодуб, Біленький, Волобуєв. Найближчі співробітники скрипника. Над самим скрипником нависла реальна загроза арешту. Виступаючи в червні 1933 року на партійному пленумі, Постишев злостиво висміяв ідею соборної і незалежної України, якою, мовляв, жили ці націонал-ухильники. Звинувачує скрипника, що саме він прикривав своїм ім'ям всю цю націоналістичну контрреволюцію. Не тільки не боровся з націоналістами, а й протегував їм і захищав їх. Яворського, Ерстенюка. Виявив невибачну короткозорість і втратив більшовицьку пильність. Прикриваючись ім'ям скрипника, націоналісти з партійними квитками створили цілий ряд теорій – філософських – Юринець, історичних – Яворський, літературних – Хвильовий, економічних – Волобуєв, політичних – Шумський, Максимович, мовознавчих – Кримський, Тимченко, сільськогосподарських – Сліпанський і, нарешті, з національного питання – школа самого скрипника, які у своєму взаємозв'язку і цілісності являли собою розгорнуту і широко розроблену програму відриву України від СРСР, розриву з братерським російським народом, його мовою, культурою. Костюк «Сталінізм в Україні. Генеза і наслідки. Київ, 1995 рік». Сторінка 192. 7 липня 1933 року скрипник застрелився у своєму службовому кабінеті. Це також був акт протесту. Але він не досяг мети. Репресії шаленіли. У 1932-1933 роках Україна вмирала з голоду. Селянська країна, яка своєю працею творила хліб, стояла на колінах перед дверима хлібних крамниць і вмирала, мовчки, благаючи подати кусок хліба. Того хліба, який забрали у селян і віддали Росії. 10 мільйонів українських життів полягли, задушені комуноросійським братерським опікунством, штучним голодомором. І сьогодні, у 1999 році, знаходяться деякі українці в лапках, які кажуть, що голоду в Україні не було, що це вигадки націоналістів. Ні, це не вигадки. Це реальні факти. І винні в цій трагедії були не Росія, не Ленін, не Сталін, не Постишев та інші злочинці, хоч їхнє злочинство не знало меж і заслуговує найвищої міри покарання. Винною в цій трагедії була сама Україна. І коріння цієї провини сягає у 1918-1919 1919 роки.